твае імёны. Я забываю словы, словы забываюць мяне. Мы сустракаемся на белым аркушы, не пазнаючы адзін аднаго, спішаючыся разысціся, быццам у прыцемнай выгбе, дзе-небудзь у рызе, каля сабору Святога Якуба, або на Менскім праспекце, насупраць кавярні паляўнічай. Толькі твае імёны яшчэ памятаюць мяне. Я пакуль пазнаю іх у крыклівых натоўпах чужых найменняў, выводжу іх на паперы, чамусьці ў ніжнім левым кутку, чамусьці зялёным атрамантам. Пішу іх сцішана і асцярожна, захінаю рукой ад ветру з расчыненага вакна, каб не паляцелі ў невараць чароткаю зялёных стракозаў. Баюся заблукаць без іх на гэтай гулкай белай роўнідзі, дзе так часта надараюцца праявы пад назваю Фата Маргана. Баюся заблукаць незваротна. Цябе завуць трава, цябе завуць неба, цябе завуць вогнішча, цябе завуць дорога.